ท่านผู้ฟังเป็นประเพณีของคนไทยอย่างหนึ่งหลังจากที่มีใครในครอบครัวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่ตายลงนี่ก็หลังจากที่นำไปประชุมเพลิงกันเสร็จเรียบร้อยก็จะนำอัฐิหรือว่ากระดูกเนี่ยไปบรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆที่เรียงรายอยู่ข้างวัดนั่นแหละบางแห่งเขาก็เรียกสถูปแต่ว่าทางบ้านอาจารย์ยอดเนี่ยเขาเรียกเจดีย์เป็นเจดีย์เล็กๆสำหรับเก็บกระดูกโดยเฉพาะเลยนะมันมีอยู่เรื่องนึงครับที่เกี่ยวกับที่เก็บกระดูกอันเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบังออนบังออนนี่สวยหน้าตาดีแต่ว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดปากคอร้ายกาจแต่งงานกันในประเทืองในประเทืองคนนี้เขาเป็นคนดีใจเย็นตอนแต่งกันเนี่ยบังออนนี่ไม่ได้ชอบในประเทืองเท่าไหร่แต่ในประเทืองก็คงจะชอบเพราะว่าบังออนนี่เป็นคนสวยผิวขาวอวบอัดทางผู้ใหญ่คือพ่อแม่แล้วก็ตายายนี่จัดการแต่งให้เรียบร้อยพอแต่งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันลูกเต้าก็ไม่มีบังออนนี่ก็แวดแวดแวดส่วนนายประเทืองก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรยอมเมียทุกอย่างชอบเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องสวดมนต์สวดพรไปอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งท่าไหนไม่รู้นายประเทืองเคราะห์ร้ายโดนตีตายที่สะพานหลังหมู่บ้านจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครตีตายสืบไปสืบมาก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครเขาก็บอกว่าคงจะตีผิดตัวแต่ก็หาคนตีไม่ได้บังออนก็ครองตัวเป็นม่ายอยู่ปีเดียวก็ได้เสียกับนายฟูหนุ่มใหญ่คอกัญชาประจำบ้านชอบพี่เป็นประจำนายฟูนี่ตัวสูงสูงหน้าตาก็งั้นงั้นแต่ปากหวานบังออนชอบลุ่มหลงเอาเข้ามาอยู่ในบ้านก็เป็นผัวเมียกันไปโดยปริยายทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนางอุ๋มซึ่งเป็นน้องสาวของบังออนเนี่ยก็มาหาบังออนมาบอกว่าพี่ฉันฝันแปลกๆนะฝันบ้าฝันบออะไรกะฝันว่าได้ผัวเป็นม้าหรือไงนี่เรื่องจริงนะพี่ฝันจริงๆพี่เทืองนะเข้ามาเข้าฝันฉันบอกว่าไอ้ที่อยู่ของเขาเนี่ยมันไม่สบายเลยที่เก็บกระดูกอ่ะมันแออัดคนมันเยอะไม่สงบจะสวดมนต์สวดพรจะก็ทำไม่ได้มีแต่เสียงจอกแจกจอกแจกหนวกหูอยากจะอยู่ที่ใหม่อะไรของเองนะนางอุ๋มข้าฟังแล้วไม่เข้าใจที่อยู่ที่อะไรก็พี่เทืองนะเขาตายโหงไปแล้ว2ปีเต็มๆแล้วเองจะมาพูดเรื่องที่อยู่อะไรฝันอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวเอ็งฝันแบบนี้นะฝันว่าหวยมันออกเลขอะไรซะยังจะดีกว่าเยอะนี่ฉันไม่ได้เล่าเรื่องโกหกให้พี่ฟังนะฉันฝันจริงๆฝันตอนเช้ามืดด้วยเขาว่าฝันเช้ามืดนี่มันแม่นนะแล้วพี่เทืองเขาก็มาเข้าฝันฉันจริงๆนะไม่ได้โกหกอ่ะจริงๆด้วยคนตายไปแล้วจะมาเรื่องมากได้ยังไงก็เหลือแต่กระดูกจะไปแออกแออัดอะไรมันเป็นไปไม่ได้นะเอ็งมันฝันไปเองจะเอาอะไรกับความฝันพี่ไม่เชื่อเหรอก็ไม่เชื่อสิตายไปแล้วจะยังสวดมนต์สวดพรอะไรอยู่อ่ะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังสวดไม่พอหรือไงไม่เพราะเอาแต่ธรรมะธรรมโมหรอกแล้วถึงได้ไม่อยากจะพูดเป็นอันว่าไม่เอาอ่ะไม่สร้างไม่ทำก็แล้วกันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นนางอุ๋มมันเห็นพี่สาวอารมณ์เสียก็เลยลงเรือนมาตามธรรมดาก็เป็นคนปากร้ายอยู่แล้วรู้ดีทีนี้เสียงที่พี่น้องเนี่ยพูดกันเนี่ยได้ยินไปถึงในฟูในฟูแกก็นอนหลังยาวอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ออกมาจากห้องนอนผมเผ่ายุ่งเหยิงอย่าหน้าตาไม่ได้ล้างเสียงใครมาพูดอะไรฮะก็นางอุ๋มมาสิมาบอกเรื่องความฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวเรื่องอะไร ห่วง ก็เรื่องคนตายไปแล้วมาเข้าฝันว่าอยู่ไม่สบายจะให้สร้างที่อยู่ให้ใหม่ไอ้เถืองหรือไงได้ยินแววแววก็จะมีใครซะอีกยุ่งไม่เข้าเรื่องตอนอยู่ก็ปวดหัวพอแล้วตายไปแล้วยังจะมาสร้างเรื่องเสียเงินเสียทองอีกหาว่าอยู่ในนั้นอยู่ในเจดีย์เก่าหนกหูคนเยอะสวดมนต์ไม่ได้ไอ้คนธรรมะจนไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นตายแล้วยังจะสวดมนต์อีกเหรอแปลกดีฉันไม่มีทางจะทำให้มันใหม่หรอกให้มันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรื่องมากต้องเอากระดูกโยนทิ้งไปเลยพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่สนใจแล้วนี่ตายโหงตายหากันไปเกือบหมดแล้วอ่ะตระกูลเนี้ยอายุสั้นทั้งนั้นเนี่ยใช่อย่าไปสนใจมันเจ้าฟูสนับสนุนเพราะมันเกลียดประเทืองอยู่แล้วประเทืองมันตายเพราะใครทำไม่มีใครรู้มีเขาคนเดียวที่รู้ดีกว่าใครออนก็เพียงแต่สงสัยเท่านั้นว่า นายฟูนี่อาจจะเป็นคนทำแต่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะถือว่าความลับถ้ารู้กันเป็นสองคนไปแล้วถือว่าไม่ใช่ความลับแล้วเพราะว่าวันหนึ่งวันใดอีกคนเกิดโกรธเคืองขึ้นมาทีนี้แหละความลับแตกก็จะมัดตัวเองนายฟูนี่ชอบบังออนมาตั้งนานแล้วแอบพูดคุยกันบ่อยๆรู้ว่าออนมีใจกับเขาก็เลยลงมือกำจัดเสี้ยนหนามอุปสรรคซะทิ้งช่วงตั้งปีถึงได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าเขาชอบบังออนมันก็รอดตัวไปไม่มีใครสงสัยอะไรว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการตายของนายประเทืองธรรมะธรรมโมธรรมะมากไปปล่อยให้เมียตัวเองเปล่าเปลี่ยวตกมันล่วงมาอีกคืนหนึ่งนางอุ๋มน้องสาวฝันอีกแล้วฝันอย่างเดิมแล้วว่าประเทืองมาบอกทีนี้นางอุ๋มก็นั่งเอามือกุมหัวตอนเช้านึกไม่ออกจะไปบอกพี่สาวดีไหมไปบอกก็ไม่มีผลแถมโดนด่าอีกลูกสองคนก็ไปโรงเรียนหมดแล้วผัวนางอุ๋มก็ออกไปทำงานที่โรงไม้เท่าแก่ฮะบ้านก็เงียบถ้วยชามก็ล้างแล้วไปบ้านพี่ออนซะหน่อยก็ยังดีถึงยังไงก็ต้องบอกถ้าไม่บอกเดี๋ยวดวงวิญญาณพี่เขยจะว่าเอาว่าแล้วนางอุ๋มก็ลงเรือนไปบ้านพี่สาวตอนนั้นบังออนกำลังลงจากบ้านพอดีกำลังจะไปร้านค้ามีอะไรอะนางอุ๋มฉันจะมาบอกกับพี่ว่าฉันฝันอีกแล้วอะพี่เทืองมาไม่ต้องแล้วมึงไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วแต่ว่าไม่ต้องแต่สะบัดบั้นท้ายพรวดก้าวเท้าจากไปดื้อปล่อยให้อุ๋มน้องสาวมองตามตาปริบปริบตกกลางคืนอุ๋มฝันอีกแล้ว3วันติดๆกันชักทนไม่ไหวก็หารือกับผัวตอนเข้ามุ้งนอนลูกๆ ก็หลับกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปบังคับเขายังไงไปเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อนี่นะเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ช่วยกันไปสร้างเจดีย์ให้เขาอุ้ยมันหลายตังค์นะก็นั่นน่ะสิไอเราก็ไม่ค่อยมีลูกเต้าเราก็ต้องเรียนหนังสือทีนี้ก็เงียบกันไปทั้งผัวทั้งเมียจนกระทั่งต่างม้อยหลับไปพอหลับไปนางอุ๋มก็ฝันอีกทีนี้ตื่นลุกกลางดึกเลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณพี่เขยพี่เทืองฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงๆนะอย่ามาเข้าฝันฉันอีกเลยนะฉันขอโทษด้วยฉันไม่มีปัญญาจะช่วยทางไหนได้เลยพี่เทืองเข้าใจความจำเป็นของฉันด้วยนะอยากจะทำให้อะแต่ว่าตังค์ไม่มีพอกลับเข้านอนก็ฝันอีกฝันเห็นประเทืองมาหายกมือทั้งสองขึ้นมือขวานี่ชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วมือซ้ายชู2นิ้วเสร็จแล้วก็ยิ้มอุ๋มก็สะดุ้งตื่นงงไปหมดตอนเช้าก็เล่าให้สมบัติสามีฟังเขาก็ขมวดคิ้วนี่มันหมายความว่ายังไงยก3นิ้วกับ2นิ้วนี่ให้หวยหรือเปล่าใช่พี่หรือว่าจะให้หวยถ้าถูกหวยเราจะได้มีเงินสร้างจะดีให้เขาไงแต่ถ้ามันไม่ถูกละพี่ก็เสียเงินเปล่าวะสิก็ใช่แล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะถูกไม่ถูกอ่ะพี่ก็ซื้อมาตั้งหลายปีเคยถูกซะที่ไหนจนเลิกซื้อไปแล้วหมดไปเยอะความจริงพรุ่งนี้หวยก็ออกพี่ก็อยากจะลองเสี่ยงดูสัก200ติดเท่าแก่ไว้ก่อนก็ได้ใช่เท่าแก่ฮะเขาก็รับแทงนี่นะงวดนั้นปรากฏว่าสมบัติถูกหวยมันออกข้างล่าง 2-3 ตรงกับที่อุ๋มฝันก็เลยมีเงินมาสร้างเจดีย์ใหม่เอากระดูกของเถืองเข้าไปบรรจุชาวบ้านรู้เรื่องนี้กันทั้งหมู่บ้านก็พากันพูดคุยโจทย์ขานต่างก็แปลกใจว่าทำไมประเทืองไม่ให้หวยบังออนแต่กลับไปให้นางอุ๋มซึ่งเป็นน้องเมียบังออนก็รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าสาบแช่งดวงวิญญาณผัวสาเสียเทเสียไอ้ผัวไม่รักดีอย่างนี้ตายแล้วยังทำให้ขายขี้หน้าอีกเห็นไหมเนี่ยใช่ไอ้เทืองมันทำแสบก็ขุดคนตายขึ้นมาด่ากันใหญ่นางอุ๋มมาบ้านอยู่ใกล้ๆก็ได้ยินหมดละตอนนั้นมันค่ำแล้วสมบัติก็ยังอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเหมือนที่อุ๋มได้ยินก็ได้จะนั่งถอนหายใจกันเฮือกเครื่องชาวบ้านเขาก็ต่างเห็นดีเห็นงามว่าสมควรแล้วล่ะที่นางอุ๋มกับสมบัติมันจะถูกหวยเพราะว่านางบังออนมันไม่สนใจใยดีบอกแล้วบอกอีกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นางอุ๋มมันถูกหวยแล้วก็สร้างที่อยู่ให้กระดูกคนบอกหวยนั้นมันก็ถูกต้องแล้วชาวบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นคืนนั้นเองด้วยความเจ็บใจบังออนก็ชวนเจ้าฟูสามีใหม่ไปวัดเอาค้อนปอนอันใหญ่เบ้อเร่อใช่เอาไปด้วยหล่อนก็ให้เจ้าฟูถือติดมือไปอาศัยความมืดก็เดินไปไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเฮ้ยเอาแน่หรืออ่อนก็เอาสิไม่เอามันไว้ให้รกลูกตาหรอก คนรู้นะว่าออนทำรู้ก็รู้ให้มันรู้ไปแต่มันไม่เห็นมันจะมาโทษได้ยังไงไม่รับซะอย่างอาจจะคนอื่นทำก็ได้ไม่มีหลักฐานอะไรจะมาโทษกันใช่ไหมตั้งหน้าตั้งตาเดินกันมาจนถึงบริเวณเจดีย์เล็กๆที่ตั้งเรียงรายมากมายอยู่ไม่ห่างจากเมนเผาศพมากนะครับเมนไม่อยู่ทางใต้มองเห็นอยู่ขาวๆอันไหนอ่ะเจดีย์ไหนอ่ะออนอันนี้แหละฉันจำได้ไม่ผิดนะยังใหม่กับเพื่อนเลยเอาเลยหรือไงนางออนก็พยักหน้าแต่พยักหน้าเนี่ยเจ้าฟูไม่เห็นนะเพราะมันค่อนข้างมืดช้าอยู่ทำไมล่ะพี่ฟูทุบเลยสิเออได้เขาเงื้อค้อนอันใหญ่ขึ้นกำลังจะเหวี่ยงค้อนใส่เจดีย์ใหม่เอี่ยมก็ต้องชะงักหมาวัดมันหอนเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเจ้าฟูลดค้อนลงทำไมไม่ทุบอ่ะฮะหมามันหอนก็หอนก็ช่างมันอะไรเอากลัวผีบ้าดิกลัวไม่เข้าเรื่องผีสางที่ไหนมีไม่มีหรอกไอ้ที่เรายืนกันอยู่นี่กระดูกคนตายทั้งนั้นนะตายหวงตายดีเต็มไปหมดคนแก่คนสาวคนเด็กมีทั้งนั้นเพ้อไปใหญ่แล้วนี่แกจะบ้าอ่ะมานี่ไม่กล้ามาฉันเองเอามากระชากค้อนจากมือของเจ้าฟูมาเจ้าฟูขวาตามองไปทั่วเย็นไขสันหลังเหลียวไปเจอใครยืนข้างๆพยายามพอมองเห็นก็ใจหายแวบตกใจสุดขีดร้องไม่ออกหันหลังกลับเพ่นพรวดหนีออกไปทางป่าช้าบางออนก็สาบแช่งไล่หลังผู้ชายอะไรวะหน้าตัวเมียกลัวแม้กระทั่งเสียงหมาหอนมันต้องกูนี่สิถึงจะเจ๋งบางออนก็เงื้อค้อนใหญ่ทุบเปรี้ยงทำลายเจดีย์อย่างเดือดดาลโกรธแค้นไม่สนใจเสียงหมาหอนไม่สนใจลมเย็นที่พัดกันโชกมาอย่างแรงพักเดียวหล่อนก็ทุบเจดีย์ซะแหลกแล้วหยิบกระดูกมากระทืบแล้วทุบด้วยค้อนซ้ำให้หนำใจไปเลยเหนื่อยยืนหอบตัวโยนตอนนี้เองที่รู้สึกว่าใครสักคนมายืนข้างหลังก็นึกว่าคงจะเป็นเจ้าฟูที่วิ่งหนีไปแล้วย้อนกลับมาก็เหลียวไปมองถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ฮะพี่เถืองร่างใหญ่ยืนอยู่กลิ่นเหม็นสาบสางเข้าจมูกนางออนทิ้งค้อนจะวิ่งหนีแต่มือเย็นเย็นคว้าหมับเข้าที่คอออนก็สะบัดสุดแรงเกิดปากก็ร้องตะโกนช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยหลุดจากมือที่เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งมาได้ก็โกยแนบไม่คิดชีวิตหกก็ล้มหกก็ลุกก็ไม่เดี๋ยวหลังไปดูวิ่งกระเซาะกระเซิงไปถึงบ้านก็ล้มลงที่หน้าบันไดลุกขึ้นมาอีกก็ตะเกียกตะกายขึ้นบ้านพรวดเข้าห้องนอนคว้าผ้าห่มคลุมโปงหนาวสะท้านยังไม่ยอมรับรู้อะไรอีกฝ่ายเจ้าฟูวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันมันเหลียวหน้าเหลียวหลังเพราะว่าร่างของประเทืองนี่ลอยตามมาติดๆจนไม่ทันดูข้างหน้าว่าเป็นอะไรทั้งร่างก็เสือกพรวดวิ่งในกอไผ่กอไผ่ก็ทิ่มที่ตาข้างซ้ายเจ็บปวดส่งเสียงร้องโหยหวนมันก็วิ่งจนทะลุกอไผ่ออกไปทางสะพานมีคนไปพบศพของเจ้าฟูในตอนเช้าจมน้ำอยู่ที่สะพานหลังบ้านลุงปุ่นเนี่ยใกล้ๆกับที่กอไผ่นี่แหละสะพานเนี่ยที่ประเทืองโดนตีตายแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ข้างสะพานเจ้าฟูก็มาตายในน้ำตายที่สะพานเดียวกันตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดแห้งกรังไปทั้งร่างแต่ที่สยดสยองก็คือกิ่งไผ่ที่โดนตัดนี่มันแหลมคมมันทิ่มทะลวงตาจนแตกบังออนเป็นโรคประสาทหวาดผวานั่งๆอยู่ก็หันกวับร้องโวยวายหาว่าผีเอามือเย็นๆมาจับคอน้องอุ๋มก็ช่วยดูแลพี่สาวพาไปรักษาแต่ไม่หายปั๊มปั๊มเป๋อเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ยังพูดจาภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับพอถึงวันหวยออกทีไรนี่ทำให้นึกถึงลุงใบนะเรื่องของลุงใบเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆวันนั้นแกจะไปหาปลาฝนก็จะตกแกก็ถอยหลังเข้ามาที่ใต้ถุนเรือนมือขวาถือตาข่ายมือซ้ายก็ถือหลักไม้ไผ่อันยาวเล็กๆ4อันกำลังจะไปลงข่ายฝนก็ดันมาเนี่ยแม่แกก็นึกเอ๋เอ้ยทำไมมันจะต้องมาแกล้งกันด้วยตั้งนานตั้งเนไม่มาพอจะไปลงข่ายละมาเชียว โอ้แม่มันน่าโมโหจริงๆแล้วนี่ถ้ารอให้มันหายเนี่ยคงจะค่ำกันพอดีท่าทางมันก็คงจะตกหนักซะด้วยฟ้าก็ร้องครืนกันครืนแลบแป๊บแป๊บแป๊บน่ากลัวเหมือนจะตายแต่จะไปกลัวมันอยู่ก็คงไม่ได้ไปลงข่ายอะต้องไปแล้วไม่ลงข่ายไม่หาปลาแล้วจะเอาปลาที่ไหนไปขายอะเดี๋ยวไม่มีเงินกินเหล้าซื้อหวยอีกอะนี่ก็ใกล้จะออกแล้วเลขเด็ดหลวงพ่อแดงนี่ได้มาแล้ว74เออไอตัวนี้เข้าท่าเข้าท่ามีเท่าไหร่ต้องทุ่มไม่สุดตัวพอขยับจะออกจากใต้ถุนฟ้าก็แลบแปรบตามมาด้วยเสียงผ่าเปรี้ยงดังสนั่นพื้นดินสะเทือนเลยแกก็ชะงักถอยกลับโอ้ยแม่เอ้ยผ่าอยู่ได้คนหนึ่งจะออกไปหาค่าเหล้าค่าหวยมั่งไม่รู้ซะมั่งเลยเทวดาเทวโดเงินยังไม่พอนะนี่อุตส่าห์หากินตัวเป็นเกลียวแล้วเอามันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเออไปลงเบ็ดเอาไว้ในหนองหลังหมู่บ้านนู่นเมื่อวานก็ได้ไอ้ช้อนมา5 กิโลเออตายซะโลกว่าแม่ค้ามันก็ไม่ชอบคนกินก็ไม่ชอบว่าปลาตายเนื้อมันไม่อร่อยก็เลยให้เมียใส่เกลือขายเป็นปลาเค็มก็ได้เออรอบก็ดักเอาไว้ตามชายคลองก็พอได้อยู่หรอกคืนนึง 4-5 ตัวอาศัยว่ามันหลายใบหน่อยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่นี่กูจะรวยสักทีวะเนี่ยเออถูกรางวัลที่1สักใบ2ใบก็จะดีหรอกนี่ไม่เฉียดเลย2ตัวยังไม่ถูกเลยเฮ้ยเวรกรรมเหมอทำไมคนอื่นมันถูกกันโครมโครมทำไมโชคดีอย่างนั้นแล้วเราทำไมไม่โชคดีอย่างมันบ้างฮะผีสางเทวดาอารักษ์นี่ไม่ยอมช่วยเรามั่งเลยไปช่วยแต่มันไปช่วยแต่คนอื่นว่าโธ่มันน่าจะโค่นต้นไม้ซะให้หมดไม่ให้มีที่อยู่สงสารอะไรก็รื้อซะให้เกลี้ยงดูซิว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันเออน่ากลุ้มเออมัวแต่รออยู่ไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวมืดซะก่อนแกคิดอย่างนั้นแกก็เลยก้าวออกจากใต้ถุนเรือนก็พอดีแม่จูเมียแกนั่นแกจะไปไหนนะฝนจะตกแล้วนะฮะคู่ทุกคู่ยากของแกนั่นแหละป้าจูร่างผอมดำยังมาอยู่ข้างหลังมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทันเห็นน่ะจะไปลงข่ายหาเงินหาทองฝนฟ้ามาอย่างนี้ยังจะไปอีกเหรออย่ามายุ่งเลยนะบ่นแล้วก็สะบัดหน้าสาวเท้าออกไปป้าจูก็ยืนมองตามหลังสายหน้าพูดอะไรไม่ได้เลยชอบตะหวาดอยู่เรื่อยก็เป็นห่วงอ่ะเห็นฝนมาลมมามันน่ากลัวทีหลังไม่พูดแล้วลุงใบไปลงข่ายในลำคลองหน้าบ้านไม่ได้สนใจฟ้าฝนที่มันเทจักจักจักฟ้าก็ร้องมั่งผ่ามั่งลมก็พัดแรงหูมเข้าใส่ต้นไม้เอ็นไปก็โอนมาแกลอยคออยู่ในน้ำไม่หนาวอ่ะในน้ำมันอุ่นสบายดีแกนึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างมันเหมือนกับมีใครมากระซิบข้างๆหูคล้ายๆเขาจะพูดว่าไปกันได้แล้วฟ้าแลบแวบแล้วเปรี้ยงสนั่นแล้วลุงใบไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยมีแต่เสียงป้าจูร้องว้ายอยู่บนบ้านเพราะว่าฟ้าลงที่หน้าบ้านของแกน่ะแกเห็นแสงที่น่ากลัวมันแล่นปราดลงมาแล้วก็เปรี้ยงหูอื้อไปหมดแกหูอื้ออยู่ตั้งนานก็นึกอะไรไม่ออกเลยเสร็จแล้วพอนึกออกก็นึกถึงลุงใบขึ้นมาได้เป็นยังไงบ้างก็เลยออกไปดูมีงอบสวมติดหัวไปเที่ยวมองหาตามลำคลองแต่ก็ไม่เห็นใครสักคนฟ้าลงที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมีร่องรอยเลยเอ๊ะนี่มันยังไงกันแล้วคนลงข่ายหายไปไหนกันนะป้าจูก็ร้องเรียกแข่งลมแข่งฝนแต่ไม่มีใครขันแกก็กระวนกระวายใจกลับเข้าบ้านมีลูกอยู่2คนแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านน่ะไปทำงานโรงงานกันหมดนานๆมาเยี่ยมพ่อแม่สักทีแกต้องรอให้ฝน3 เม็ดถึงได้ไปร้องเรียกหาคู่ทุกคู่ยากต่อก็ไม่เห็นมีชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงแกตะโกนโวกโวกก็ร้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกว่าลุงใบหายไปพอเพื่อนบ้านรู้ก็ออกมาช่วยกันหาก็เห็นเสาหลักปักข่ายอยู่ในน้ำก็มีคนหนึ่งลงไปดูก็เห็นว่าข่ายยังลงไม่เสร็จตาข่ายอีกด้านนี่ยังไม่ได้ผูกกับหลักนะมันจมอยู่ในน้ำคนบนฝั่งก็ร้องบอกคนที่อยู่ในน้ำสาวเข้ามาสิไอ้หม่องเอ้ยเขาก็ทำตามสาวไข่เข้ามาหาแต่สาวมาได้สองสามวามันก็ติดอะไรบางอย่างนะสาวไม่มาแล้วสาวไม่มาแล้วมันติดอะไรไม่รู้มึงก็ลงไปดูหน่อยสิ คนบนตลิ่งก็ช่วยกันบอกเขาก็ลอยคอตามตาข่ายที่มันติดอะไรไปจนเขาสะดุ้งออกมาร้องเสียงหลงเลยมือคนติดอยู่ที่ตาข่ายเนี่ยเท่านั้นเองผู้ชายสองคนก็ลงไปช่วยกันป้าจูนี่ร้องไห้โฮก่อนที่จะรู้ว่าร่างใต้น้ำนั้นเป็นใครก็แกคาดหมายไว้แล้วก็จะต้องเป็นลุงใบแล้วก็ไม่ผิดจากที่แกคิดหรอกลุงใบกลายเป็นศพไปแล้วช่วยกันเอาขึ้นมาเนื้อตัวแกซีดเหมือนไม่มีเลือดเส้นผมและส่วนหัวไหม้ดำไปหมดฟ้าผ่าแกแล้วฟ้าผ่าในน้ำเหรอก็นี่ไงอะดำนี่ไงโจดขานกันอยู่อย่างนั้นบางคนก็ไม่เชื่อว่าลุงใบโดนฟ้าผ่าแต่ก็เถียงไม่ได้เพราะหัวหูหน้าตาดำเกรียมไปหมดป้าจูนี่ร้องไห้เกลือกกลิ้งกระสบผัวคร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาห้ามแล้วฝนตกว่าอย่าลงข่ายยังจะออกมาอีกโหยเวรกรรมออกมาตายแท้ๆป้าจูวานคนไปโทรเลขบอกลูกๆให้มาเผาศพพ่อลูกชายกับลูกสาวก็กลับมาด้วยน้ำตานองหน้างานศพผ่านพ้นไปแล้วลูกสาวกับลูกชายก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านก็เหลือป้าจูอยู่คนเดียวแกก็กลัวผีลุงใบหวาดผวาต้องวานเพื่อนบ้านมานอนค้างเป็นเพื่อนแล้วก็ที่หน้าบ้านไม่มีใครกล้าลงไปอาบน้ำในคลองต่างก็กลัวผีลุงใบกันทั้งนั้นแหละจะไม่ให้กลัวได้ยังไงก็ตายโหงขนาดแกยังไม่ตายก็ยังกลัวเลยคนอย่างนั้นเคยพูดเล่นกับใครมั่งมีแต่จะจ้องว่าใครไปลักปลาข่ายแกหรือเปล่าไปลักปลาเบ็ดแกไหมน่ากลัวเหมือนจะตายคนแถวบ้านก็พูดแกอย่างเงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่คืนหนึ่งป้าจูฝันเห็นลุงใบมาบอกเลขหวยให้แทงเลข74ที่แกได้มาจากหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ทันซื้อก็มาตายซะก่อนป้าจูสะดุ้งตื่นจำได้แม่นเนี่ยก็นึกอยู่ว่าหวยออกเมื่อไหร่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าน่ะหวยจะออกแล้วแกก็เล่าให้ใครต่อใครฟังว่าลุงใบมาให้หวยเลข74ให้แกซื้อเลขนี้จะถูกหวยแต่แกตัวแกป้าจูก็ไม่ใช่คนชอบเล่นหวยก็ไม่รู้จะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่พอแกเล่าอย่างนั้นไม่ว่าใครก็แทงเลข74กันทั้งนั้นน่ะป้าจูก็บอกว่าทำมันไม่ถูกจะมาโทษแกไม่ได้นะไม่มีใครโทษหรอกอ้าวแล้วซื้อหรือยังล่ะไม่ซื้อหรอกอ้าวทำไมล่ะลุงใบเขาอุตส่าห์มาบอกมันคงไม่ออกก็ออกหรือไม่ออกก็ซื้อไว้บ้างเถอะเผื่อมันออกมาคนอื่นเขาถูกกันแต่แกไม่ถูกแต่ลุงใบแกจะโกรธเอานะป้าจูแกก็เลยไปซื้อข้างล่างไป20บาทปรากฏว่าตอนบ่ายหวยออกป้าจูถูกหวยคนอื่นก็ถูกกันทั่วหน้าแล้วรวยกันโอ้ทีนี้หัวเราะชัยโยกันเอ็ดอึงเลยที่ร้านค้าก็สั่งเหล้าสั่งน้ำมากินกันเป็นที่สำเริงสำราญกันทีเดียวนะป้าหนูก็โดน50บาทแกก็พูดที่ร้านค้าว่าพวกเอ็งถูกหวยเลขลุงใบนะต้องใส่บาทกรวดน้ำไปให้แกกินบ้างนะแกอุตส่าห์มาบอกว่ารอไม่ยากเลยไม่ยากนะไม่ยากป้าหนูไม่ว่าใครก็พูดทำนองเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆรับเงินรับทองแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มีแต่ป้าหนูกับป้าจูเท่านั้นที่ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณลุงใบคืนนั้นป้าจูก็ฝันว่าลุงใบมาหาหน้าตาโกรธบึ้งตึงมาเลยชี้หน้าด่าป้าจูเสียเสียหายหายไปบอกมันทำไมไอ้พวกบ้านั่นไม่ต้องไปบอกมันไม่เห็นมันจะทำอะไรให้เลยไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ได้ป้าจูตกใจสะดุ้งตื่นพอตอนเช้าก็เล่าให้ป้าหนูฟังป้าหนูก็กลัวเหมือนกันนี่ดีนะที่ข้าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แล้วไม่อย่างนั้นก็คงจะโกรธข้าด้วยก็คนอื่นๆนะสิไม่ทำก็นั่นนะสิมันเอาแต่ได้ป้าหนูเห็นด้วยแล้วแกก็ไปบอกคนที่ถูกหวยเลขเด็ดลุงใบให้ช่วยกันใส่บาตรให้วิญญาณลุงใบบ้างเพราะว่ามาเข้าฝันทวงกับป้าจูแล้วทุกคนก็ยิ้มแห้งสายหน้าพูดเป็นเสียงเดียวกันน่ะเงินหมดแล้วป้าหนูก็สายหน้าอย่างหมดหวังใกล้วันหวยออกงวดต่อมาคนก็คอยถามป้าจูว่าลุงใบให้หวยเลขอะไรป้าจูก็สายหน้าพวกเขาก็ยังมาถามอยู่ตั้งหลายครั้งหลายหนไม่ได้ฝันเลยแกคงไม่มาบอกแล้วล่ะ แหมน่าเสียดายนะคืนนี้ฝันสินะฝันเหอะพรุ่งนี้หวยออกแล้วบางคนนะพูดอย่างนี้ออกมาด้วยความอยากจะได้เลขเด็ดบางคนก็จุดธูปขอให้ดวงวิญญาณลุงใบเข้าฝันป้าจูบอกเลขที่พวกเขาอยากจะได้คืนนั้นป้าจูก็ฝันถึงลุงใบอีกแกก็ถามลุงใบว่ามีเลขเด็ดอีกไหมงวดนี้ไม่มีไอ้พวกกันนั้นนะมันตอแหลกันทั้งนั้นแหละไม่มีก็ไม่มีที่อย่าไปว่าเขาเลยมันไม่มีเงินกันก็มันเอาไปใช้เงินหมดอ่ะแต่ถ้าพวกมันอยากจะได้จริงๆเดี๋ยวข้าให้ก็ได้82เสร็จแล้วป้าจูก็ตกใจสะดุ้งตื่นเพราะว่าลุงใบหัวเราะเสียงลั่นก่อนจะจากไปลุงใบไม่เคยหัวเราะอย่างนี้มาก่อนเลยตอนเช้าไม่ว่าป้าหนูหรือใครต่อใครก็มาที่บ้านป้าจูมาถามหาเลขเด็ดทีแรกป้าจูก็สายหน้าเพราะไม่แน่ใจว่าลุงใบให้เลขจริงหรือเปล่าติดใจสงสัยก็ตรงที่แกหัวเราะเสียงลั่นนั่นแหละเชิญนะป้าจูเดี๋ยวถูกจะทำบุญให้ลุงใบเลยแกชอบกินอะไรเดี๋ยวใส่บาตรไปให้เต็มบาตรเลยล่ะใช่ถ้าถูกหวยข้าด้วยข้าจะใส่ไปให้อีกข้าอีกคนนึงนะข้าก็จะใส่บาตรใส่เยอะเลยล่ะรับรองทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะใส่บาตรให้ลุงใบป้าจูก็เลยบอกว่าเห็นแกบอกว่า82นี่เท่านั้นเองเจ้ามือก็รับแทงเลข82กันไม่หวาดไม่ไหวคนละ100 200 500บางคนเล่นเป็นพันข้างล่างข้างบนกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวแทงหวยแล้วก็คุยกันฟุ้งเลยงวดนี้รวยงวดนี้รวยไม่ว่าใครก็พูดอย่างนี้กันทางนั้นถึงกับสั่งเหล้ามากินรอกันเลยบางก็บอกว่าถ้าถูกก็จะเลี้ยงใหญ่บางคนบอกว่าจะซื้อวิทยุใหม่สักเครื่องเอาไว้ฟังหวยแต่พอได้เวลาหวยออกมา05ทุกคนหน้าแห้งไปตามๆกันด่ากันขโมงโฉงเฉียงหน้าแดงกล่ำเลยชุยไอ้ใบสัตว์เอ้ยไอ้ขี้เรื่อนหลอกกูได้ไอ้หัวงอกนี่เชื่อไม่ได้เออใช่ให้พอหมอผีจับแมงไปถ่วงน้ำซะก็ดีแล้วไม่น่าปล่อยเอาไว้ออกด่ากันยิ่งกว่านี้ด่าป้าจูด้วยมีป้าหนูเท่านั้นน่ะที่ไปหาป้าจูแล้วก็บอกแกว่าเลขเด็ดลุงใบนะทำให้แกหมดไป300ก็นึกอยู่เหมือนกันแหละแกบอกแล้วก็หัวเราะข้าก็เลยไม่แทงไอ้พวกที่ร้านโน่นสิมันด่ากันสาเสียเทเสียไปหมดเสียกันคนละหลายตังค์นะไอ้ชาติเนี่ยหมดไป 2,000 เนี่ยสงสัยจะโดนเมียฆ่าตายแน่งานนี้ราวกับดวงวิญญาณของลุงใบได้ยินที่พวกชาวบ้านแช่งด่าแกกลางดึกคืนนั้นเกิดเสียงดังตูมตามในคลองยังกับปลายักษ์หุบผูงผางน้ำกระจายทำเอาชาวบ้านตื่นกันหมดหมาก็เห่าหอนกันโหยหวนเสียงเย็นเยเยือกเข้าหัวใจทีเดียวลมพายุก็พัดแรงเสียงหวีดหวิวที่หมู่ไม้ข้างบ้านข้างเรือนฟ้าแลบแปรแปรแปรขวะผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นสายน้ำลงไปในท้องน้ำลำคลองป้าจูกลัวจนตัวสั่นงันงกไม่ว่าใครก็กลัวและนอนขดตัวกันนิ่งเลยต่างก็รู้ว่านี่เป็นอำนาจของพูดผีปีศาจที่ทำให้มันเป็นไปอย่างนี้ครู่ใหญ่ๆทุกอย่างก็สงบลงเหลือไว้แต่ความเงียบสงัดในตอนเช้าวันใหม่ป้าจูก็ได้ยินชาวบ้านถามกันว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นต่างก็ลงความเห็นกันว่าคงจะเป็นพระดวงวิญญาณลุงใบไม่พอใจที่ชาวบ้านไปด่าแกโดยเฉพาะป้าหนูถึงก็พูดออกมาว่านี่ยังดีนะที่แกไม่มาหักคอเอาอะแต่พวกที่ด่าว่าลุงใบต่างก็ฝันร้ายไปตามๆกันฝันเห็นลุงใบมาหามาชี้หน้าบอกมึงปากเสียนะกูจะฆ่าให้ตายเช้าวันนั้นก็เลยมีคนใส่บาตรกันเยอะแยะไปหมดล้วนแต่พวกที่ฝันเห็นลุงใบต่างก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณลุงใบจุดธูปขอขมาลาโทษกันควันขโมงไปทั้งหมู่บ้านป้าจูก็เหมือนกันตอนค่ำก็จุดธูปบอกเล่าผัวให้รู้ว่าชาวบ้านเขากลัวกันมากนะเขาจะไม่ด่าว่ากันอีกแล้วขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติเถอะอย่าได้ห่วงกังวลอะไรอีกเลยก่อนเข้านอนคืนนั้นป้าจูก็มองออกไปนอกชายคาก็เห็นดวงไฟสีเขียวเรืองลอยขึ้นมาจากลำคลองหน้าบ้านแล้วลอยห่างออกไปแล้วสูงขึ้นไปทุกทีจนกระทั่งลับสายตาแกตัวสั่นสะท้านยกมือท่วมหัวนั่นคงเป็นดวงวิญญาณลุงใบมันลอยขึ้นมาจากตรงที่แกตายพอดีเลยไปดีเถอะเจ้าประคุณเอ้ยไปดีเถอะขอให้ไปดีนะ